Aklımda iftiharla oğlum deyişim var. Gözlerin ışıl ışıl gülümseyişim. Bizleri umutlara taşımak için kendi umutlarını feda edişim. Sonra çaresizliğini unutmak isteyişim. Paket paket sigara dumanlarında binicik mutluluklara yükleyip günlerini, buna da şükür değişir. Anne, gözlerinde yaş, sessizce kaderine isyan edişim. Yıllarla uçup giden hayalleri anlatan şarkılarla yükselen büyülü sesim. Bak artık benim de saçlarım bembeyaz, ama ellerim arar hala elini. Tüm yaşamım boyunca sorguladım kendimi, seni hak ettiğince sevebildim mi? Anne, anneciğim.